ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים מניחים את הדעת ונר שני שמח. האם דקת אתמול? אתמול נבצר ממני. כן. שכחתי. אנחנו הדלקנו, אתם מוזמנים לבוא עלינו. לעשות השלמות. כן. לנר השני, בטח. אנחנו נדליק במלט הראשון. נכון. גם ראשון. גם את הראשון. תקבל תקציר, זה לא יהיה כל היחס לנר הראשון. מזל שזה בנוי ככה. כן, כן, תקבל תקציר ואז את הנר השני, זה נהדר. כן, זה בית שמאי, בית עצלן. איזה בית שאתה רוצה. איזה בית, אוקיי, 100%. מסופגניות הכי משוכללות. אתמול אכלתי סופגניה, אז הילדים אומרים לי, יש לך גם דבש שם, תוסיף דבש לסופגניה. להוסיף דבש? לא יודע, תגיד אתם. במזרק? מה זה להוסיף דבש? כן, יש איזה כלי מיוחד שם, גם דבש על זה. גם אם זה לא מספיק בתוק. תזיל לי אמפולנס ישר וגמרנו. כן, אה? תזיל לי ניתוח, תפתחו לי את העורקים. סיימת את כל הסופגניות שלך? אמרתי, למה אין צורך להוסיף גם דבש, זה מתוק גם ככה, וכמובן שהוספתי דבש. ברור. כי זה מתוק. כי זה מתוק. כי זה מתוק, מה? אז מה? חבר'ה, מה יש לכם? מה? אני לא מבין אתכם. כמה מתוק אתם רוצים? שים לי דבש. שים עוד. זה ממש קצת, זה הרגע שבו גם בבתים אשכנזיים נכנסים קצת דברים מתוקים. נכון, עם טעם. עם טעם, ושהם לא דגים. נכון, לא דג מתוק. לא דג, אבל מתוק. נכון, נכון. יופי. אבל יש לנו תוכנית מאוד יפה. כן. לא אבל, אני חושב שיחד עם הדברים הללו, במקביל. במקביל, יש לנו תוכנית מאוד יפה, מאוד חגיגית, מאוד תוכנית של חג, הייתי אומר, שרון. היום את הנר אנחנו נדליק עם חיילים. עם החיילים. ועם המילואימניקים, כמובן. כן. ועם כולם. נכון. מחר אנחנו נדליק עם נשים. לא, הן שובתות. מותר להן בשביתה להדליק נר? אז... מה נעשה? זה אפשרי? שמה? כאילו, אם אנחנו רוצים להקדיש את הדלקת הנרות לאנשים, נקדיש, נכון. אז האם מבחינתם זה יהיה הפרה של השביתה? של השביתה? לא, לא, כי זה לא יהיה עבודה מבחינתם. אוקיי. נבואו מהעבודה, משפטית תבדוק אם אנחנו יכולים להזמין אותם. תבדוק את זה. אנחנו כל יום בשבוע נדליק נר אחר עם אנשים אחרים, ויהיה מאוד מעניין. נכון. היה אתמול יום גדוש ועמוס, לא רק בהדלקת נרות, אלא גם ב... תגובות, שרון. כן, תגובתו של ראש הממשלה, שרון. כן, להמלצת המשטרה. להעמידו לדין ב... מה זה, 4,000? עוד כמו שהוא אומר, 4,000. עכשיו זה היה... מה זה משנה? אחד מהם. כן, אז הוא אומר, 4,000, 5,000, מה זה משנה? אחד הדברים שראיתי שהיה כתוב שם, בין החשדות לגבי ראיית ראש הממשלה, זה לקיחת שוחד בצוותא. אוו. ואני אוהב את ההגדרה הזאת. אני גם לא שמעתי אותו עד עכשיו. יש בה משהו כזה, חמוד כזה. קודם כל חברי. בדיוק, קודם כל קולגיאלי, חברי, לקחת שוחד בצוותא. בצוותא. אם כבר לקחת שוחד, אז עדיף בצוותא, לבד זה לא כיף. והשאלה עם איזה צוותא, כי אם זה עם החבר'ה, זה ממש מגניב. בטח. כן. לא, לבד, אתה יודע, כמו הרבה דברים, זה לא כיף לבד. אתה צריך שיתך עוד איזה אחד, שניים, שלושה, כמה חברים, ואז הופך את זה למעניין. זה גם הרבה יותר חמדני. אגב, תרשה לי להיות רגע אסף השטר ולשאול, האם זה לקיחת שוחד בצוותא? האם היא עמדה בצוותא וקיבלה שוחד בצוותא במועדון? או בצוותא... ביחד עם עוד אנשים. ביחד, וזה דורש עוד בירור. אולי זה, אולי עובד יותר מופע חדש. יכול להיות. שרה, לוקחת שוחד בצוותא. נחמד. זה בטח כבר שם של מופע של מישהו. אני הייתי הולך לראות את ההופעה הזאת. אני הייתי ראשון לקנות כרטיס או שורה שלמה בהופעה הזאת. בהחלט. הנה. חומר למחשבה. נכון, הנה, זרקנו רעיון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה, לא, אתה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יורם קפיטוליק, פשוט פרץ לאולפן. מה הדבר הזה, מה הדבר הזה? לא, לא, שנייה, שנייה, יורם, מה קורה, שנייה, היי, מה הבאת חתול? מה אתה מכניס את החתול הזה לאולפן, בחייך? סתומת, כי יורם, קרימבו הזה שאתה קורא לו פי. היי, לא, לא, תזדקף, אל תביל אותו. אני לא מביא אותו, אבל... תזדקף לתנוחת נון סופי, תצמצם את הגרוגרות למינימום, ותקשיב טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, למה שיש להגיד לך. חתכת ילד קייטנות דביק, הכרתי וענבים, זה הכל. תפסיק לדבר אליי ככה, ואני לא... תוי, תפה! אה, אני לא אסתום שום דבר. תוי, תפה! תקשיב, יש פה חוקים מסוימים, ואתה... גם אתה מחויב להם, סליחה שאני אומר, כן. היפהפייה השתנית הזאת, שאתה רואה כאן, מה? עם עיני השקד הקלוי והזנב שמתפתל בצורה סימן שאלה, אני... איך? זה אני מדבר אליהם, אתה מתערב. לא, אני רוצה... תוי, תפה! אני מדברתי לך. שמעת מה שאמרה לך? לא, זה לא, אני פשוט שגור, תראה. אז הנה. תטוף אותה. הנה, אני מטף אותה. מטפה? זה היא אמרה. איך אמרה והיא לילה תוך כדי? יש לה את היכולת הזאת, היא מגרגרת מהגרום, והיא אומרת בפה, היא אומרת, מטפה. ככה היא אמרה בדיוק. בכל מקרה, חתיכת דבר שכמוך, את החתולה הזאת, קוראים לה לידי מונקו. אה, וואלה. חתולה שמטאות הצילית שמצאתי אתמול בלילה אמש, מנמנמת מתחת למכסה המנוע שלי. מה אתה אומר? מתקרבלת כפיות עם הקרבורטור וחופשת מצנפת, מה פירוש? אני אגיד לך... מטפה. מטפה אתה. תקשיב. היא אמרה, לא אני. אנחנו פה, אל תסלים האולפן פינת ליטוף עכשיו. טוב, מטפה! עזוב, היי! עכשיו בלילות החורף הקרירים, כן. החיות מחוסרות הדיור מחפשות מקלט מהצינה אצלנו בכלים, זה בכלים, נכון. בין חמימות הרדיאטור לרקות המצבר. מה זה רע? לכן חשוב מאוד לפני כל התנאה של הכלי להרים את מכסה המנוע, לצוץ, להציץ פנימה, פשוט לצוץ פנימה, כן. פנימה ולוודא שלא מסתובבו לנו שם כל מיני חטלטונים וכלבלבים וקרפיונים ודגה, אבל אני לא יודע מה. קרפיונים בתוך המכסה מנוע פחות, אל תדאג על זה. האמת שזה באמת נושא חשוב. אתה לא שאתה... רוצה הרי לסובב את המפתח של הסוויץ', לא. ופתאום לשמוע איזה סיאמי מתחיל לצוע ולהשתהל, כי איזה בוכנה באתה לו בפרצוף. לא, ברור, ברור שלא. ותפריע לך לשמוע את השני גלגלת האלה שאתה כל כך אוהב לשמוע, אם זה גלעד סגב או שלישיית ללדין. מאיפה הבאת את זה? אוכל יופי, או לא יודע מה שאתה שומע שם. בזמן. כן, אז העברת את הנקודה יורם, תודה רבה, ואני מבטיח לשים לכן, שוב את הפה, הנחיתי את כל נהגי הציל לעשות בדיוק את הדבר הזה, כן. להביא את החטלטולים שהם מוצאים אליך להמשך טיפול מסור ואהוב, עוברן אאוט. אוקיי, שנייה, ולא אאוט ולא עובר. אתה תרקד את הנושא הזה שלך טלטולים, זה הכל. מה זאת אומרת להביא אותם אליי? מה זה אליי? מה פירוש מה שאת אומרת אליי? זאת אומרת, תפי. בדיוק כמו שזה נשאר, מה זאת אומרת? לא, כן. עד עכשיו הצטברו לנו במכלאות החניון, כ-37 חטלטולים בכל מיני ריחות ושלבי היריון שונים, שרק מחכים שתאסוף אותם לביתך, לחדר מיוחד שאתה תקצה עבורם, זה הכל. אתה תמלא להם קערות של לקט בתאמר נבט. אוקיי. תגלגל להם כדור צמר, תניק אותם מבקבוקים, תתגלגל איתם על השטיח כמו זאטות, פירוש, מתאפק. ראית שהיא אמרה? מה זה אמרה? נכון. תקשיב, אני בעד לטפל בחתולים, אבל למה אני? כאילו אני אין לי... אוי, הקטנים מתעוררים, תעשו שלום מתחת שרון, תראה את כולם, אתה רואה את כולם, יופי. תפסת את החבורה הזאת בדיוק בזמן, זו תקופת היחום שלהם, אז תצפה שהם יכפילו את עצמם תוך יומיים. לא. כמו גרמלינים. יורם, בחייך. אתה רואה את הג'ינג'ית הזאת ששורדת אתך את הירך? זאת נטשה. נטשה, שלום נטשה. שים לב כמה שהיא שתלטנית, זה כי היא גדלה בתוך מכסה של טויוטה. אה, כן. זה עושה להם אופי של בלבוסטות. תראי לו איך את שורדת את נטשה, שרגיש שלא, אני סילד ודקיס. עוברין אאוט. תודה רבה יורם שקפצת. אבל קח איתך גם... אה, זאת מטפי. הקטנה נשארה פה. מטפי. איתן איך שהיא אומרת לך. היא לא אומרת לי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן. אנחנו עוד מעט נעבור לאי שם בארץ, כדי להדליק נרות. חנוכיה, נכון. נר שני של חנוכה, יחד איתכם המאזינים. נכון, גם אתם יחזו נר ביד, גם אם אתם באוטו. איך אתה להדביק את הנר? היה לנו את השאלה הזאת בטח בסקרים. להדביק את הנר? להדביק את הנר, האם לחמם אותו מלמטה. לסוף אותו מלמטה. ולהדביק. מה האופציה השנייה? לנסות להעמיד אותו ככה. או שאין אופציה כזאת. להניח אותם שישען? שישען? שמשהו יחזיק אותו. מעניין, מעניין. לא, אם זה לא מתכנס לכדי שאלה, נעזוב. בוא נראה אם התוצאות יהיו מוחצות. אני דווקא מציע להעלות את זה. בילוש, מה אתה אומר על השאלה הזאת? בילוש, האם לחמם נר מתחת על מנת להדביק אותו או לא? רגע, הוא שם על עצמו משהו וכבר... אני גם לא הכרתי את האופציה של סתם להניח. לא הכרתי את האופציה. אז אין פה שאלה. אבל למה לא מייצרים נרות שעומדים? נדבקים, עומדים. מה הסיפור עם זה? למשל. למשל, מה אכפת לכם? אתם יודעים מה צריך לעשות כדי שזה יעבוד, אז תעשו משהו. תגיד, למה באמת אין חנוכיה מיוחדת לאוטו, להעמיד על הדשבורד ככה יפה? אם אני לא טועה, יורם קפיטוניק פעם מדליק, קודם כל ככה, יש את החנוכיות הגדולות על המכוניות של חב"ד. של חב"ד, נכון. על טנק המצוות, מה שנקרא. כן, נכון, אתה צודק, האש אינה אמיתית. מנורות. אגב, עדיף שלא הרבה אש באוטו אחד. אוטו דוהר ואש למעלה. על הגג שלו, כן. כן, אז יש את זה, ואם אני לא טועה, קפיטוניק פעם, הדליק חנוכיה על הדשבורד. אבל לנסוע איתה ככה. לנסוע חנוכיה על הדשבורד. לראותם בלבד, לדליק פנסים, לא נשתמש באור הזה, חס וחלילה. לא, לא, זה לא נועד. זה לא עד כדי כך מגרש חושך. לא, זה לא. הדבר הזה. זה לא הדבר שמגרש את החושך, לא. לא. בהמשך כאן, מסיבת חנוכה. כן, של רם גדרון. הבאנו די-ג'יי. נותן את הטון, ואם אני אינני טועה... קצת פוליטיקה. תותח הפרסים גם. נכון, מכוון למושב הגבות היום. מה, יש שם איזה עניין, איזה סיפור, אנחנו נוודא את הפרטים. נוודא, נראה כל מה שהולך. נוודא את הפרטים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן. לני דה לני. ג'ון בלומו. מני דה בלי. דני בלייז. מני דה בלי זה טוב, כי הוא גם מני וגם יש לו דה בלי, יש לו בטן. יש לו דה בלי, הוא בטוח איש מצחיק. מני דה בלי בטח. בטח, יש בלי דה בלי. שימוש הומוריסטי בבטן שלו הגדולה. נכון. כל אחד עושה שימוש במה שיש לו. בטח, בכלים שלו. The other day, אני בא לעלות הביתה, ו... מישהו ברחוב שואל אותי איזו שאלה. אבל מסתכל עליי מוזר. ולא הבנתי למה. גם לא עניין אותי כל יותר מדי. כן, זה לא כזה קריטי. כשנכנסתי למעלית, הבנתי שסימולטנית, אני לא מתכוון להגיע לאף אחד. אבל זה יכול לקרות. היה לך משהו על הפנים? שני חצ'קונים. לא, לא, לא. ככה אחורה, רוורס. אוקיי, לקחתי רוורס. שני חצ'קונים, איך אומרים על הרגש? Erupted. אומייגאד. ואני דיברתי עם בן אדם כשאני מדמם כאילו עכשיו דקרו אותי בפנים פעמיים. צילמתי את התמונה. ככה אני דיברתי עם בן אדם ברחוב. אומייגאד. אוי. מה זה? מסכן שלי, אתה צריך לרופא. מדה היו צריכים לראות אותי. וואו. אני הייתי מפרסם את התמונה הזה, בכיף הייתי מפרסם את התמונה הזאת, אבל זה פחד, ישאלו מה שלומי, יבואו כאילו אנשים הביתה. אתה יודע כמו מה זה נראה? קורס סיפור, שלבים ראשונים, של איפור לסדרות ולקולנוע. מה אתה אומר שהאיפור לא טוב? אני אומר שזה נראה לא משכנע מאוד. נראה כאילו הדבקתי משהו, קטשופ, קטשופ. כן, כן, נראה לא משכנע מאוד, נראה קורס סיפור. כן. אבל בסדר. איך קראו לו מהקורס? ירין שחף, לא? כן. נכון? כן. יש גם. הוא היפר אצלנו בצבא, פציעות, באמת. הוא היה מאפר פציעות בצבא. אני השתתפתי בתרגיל כזה שגילמתי אדם קלו מתחת לסלעים. אדם קלו מתחת לסלעים? זה היה סיפור המקרה שלך? כן, סיפור המקרה שלי היה אדם קלו מתחת לסלעים. מתחת לסלעים, כן. שסובל מכל מיני דברים. למשל זה שהוא נמחץ מסלעים. למשל, כן. כן, אני חושב שהאיש הזה פה די נמחץ מסלעים. הבעיה שלו זה שהוא נמחץ מסלעים. נמחץ, אתה בטוח. אתה רוצה להביט עוד פעם, להעיף מבט. תגיד אולי שוב. בנפגע. כן, לא ספק... מלא בקמח ששמו עליו, ודם. קמח. חברות. לא, רצו ליצור אפקט של כאילו סלעים, אבנים. גם טיח נפל מהאבנים. שפריץ. שפריץ, קצת מהשפריץ. והבן אדם קלט שאני סובל מזה שנמחצתי את סלעים. איזה יופי. אז מה עושה? הרים את הסלע? כלום, קבע את מותי. לא, לא, לא יודע מה עושה. אני הייתי בן 18, אני לא זוכר מה היה שם. ונתנו אלף. מה נגמר? אני רק זוכר ששכבתי שם בריזו, וזה היה התפקיד הראשון שגילמתי. בהצלחה, אגב, הייתי מאוד משכנע. איך עושים תחקיר לדבר כזה? לא יודע. מתעסקים עם סלעים. שחקן אמיתי לא צריך תחקיר. לא, נכון. הוא נכנס למצב. זה נכון. אני כל הזמן מלמד את אילי בבילי איזה קרבלילי. כן. זה בין הזקונים. בין הזקונים, הבנימין שבחבורה. לא להוציא את הלשון כשהוא מדבר. אפרופו זה, זה, זה. זה להשאיר את הלשון בתוך הפה. בתוך הפה. לא שיר. אה, שיר. שיר. שיר. כן, סתם אם אתם רוצים שאני אעשה לילד שלכם. קצת ספיץ' תרפי. כן, בדיוק, אני עושה את זה, אני טוב בזה. הייתי די גאה בעצמי שצריכתי להבהיר לו מה צריך, איך להגיד את זה. והוא מחזיק את ה... רוב הזמן. בסדר. כן? להתפלק מותר, מה? כן, אני לא מאמין שבגיל 40 הוא יגיד שיר. בוא נע, איזה ייצורים. כתבתי שיר, הוא לא יגיד את זה בגיל 40. וגם אם כן, לא נורא. אחרי זה. דרך כן. זה מגניב שיש אנשים פתאום אתה שומע כאילו... דרך אחרת להתבטא, אתה יודע. כן. באפריקאית, או בכל מיני שפות אפריקאיות, יש את הייצור... כן. מעניין. כן, מעניין. כן. אני לא אשאל את השאלה איך הילדים האפריקאים מצליחים מגיל כל כך צעיר לבטא את הייצור, בתוך מילה גם. אה. נגיד... ערן זרקוביץ'. אה, יפה. זה, לא יודע אם התאמתי את זה על ה... זה יותר טוב מהגרוזיני שלך, אגב. הרבה יותר טוב מהגרוזיני שלי. שהוא הולך איך? מה, עשו את החיקוי עוד פעם? אבל מה, אל תחשוב הרבה. לא, בטח שלא יש לך הרבה כלב בן כלב. איך אני חושב הרבה כלב בן כלב? כלב בן כלב. ראיתי פרק מהסדרה שנות ה-80. אחלה. מה, תשמע... ציניות בקרף. לא, לא, זה בצד, זה ארוזה לך בכלי פלסטיק. שים לי, אני אקח את זה הביתה, את הציניות. בצד, הנה, הנה, פה על המדפים הציניות. וואלה. אבל באמת הוא אומר ממוקה... כלב בן כלב כל הזמן. בכל משפט. כן. בכל משפט. בסדר גמור, למה לא? זאת הדמות. זה מצחיק. וככה זה היה במקולת הזאת. אתה לא יכול להתווכח עם זה. לא, לא. מתי זה לוקח את האמי הבינלאומי? שואל בהתעניינות? שאלה יפה. שאלה יפה. לוקח? אתמול היה, באמת היה נאבסו, זה אתמול היה מרתון, או אתמול שודר פרס? היה, לא, נכון, היה מרתון נאבסו אתמול ב... כן. זה נאבס? נאבסו. כן. אני חושב. ראיתי קצת. יצא לי לראות פרק. אחלה, בסדר גמור. נכון? כן. מאשר? בסדר גמור. יביאו לך את הפסל לחתום. אחלה, בסדר גמור. יאללה, רק לתחתום. אני מאשר את הבחירה. את הבחירה, כן. הבחירה היא נכונה. I approve this message. כן, אני לא יכול להתווכח. בסדר גמור, מה? אני ראה, אתה זוכר שאנחנו שולחים אנשים להיגמל מסיגריות? או, השבוע אנחנו שולחים אתכם להיגמל מסיגריות. כל השבוע הזה אנחנו עם אלן קאר. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. ביום חמישי הזה. אוי, יא. חנוכה, דרוש חוק זה. משהו כזה. אנחנו נשלח מישהו מכם לסדנת גמילה מעישון. על חשבוננו. עלינו, אנחנו שולחים אתכם. אם אתם לא מאשנים בעצמכם, תתחילו, סתם. לא. אתם יכולים לתת את המתנה הזאת למישהו שמאשן, ובאמת מתנה לחיים. צריך את זה, נכון, נכון. גם אם הוא לא מבקש מכם, תנו לו את זה. הוא יודע לכם. כן, שילך לשמוע. שישב. הוא יודע לכם. אז כדי לזכות, אנחנו מחפשים את הסיפור הכי טוב, על שקרים. שקרים ועישון. שקרים סביב עישון. זאת אומרת, איפה החבאתם סיגריות? איפה ישנתם בהחווה? זה מעניין. נכון, בעוד חולון זה היה בחדר האופניים, היה חדר האופניים. מה עושים בחדר האופניים? מעשנים סיגריות. אבל זה חדר, זה לא מתפוצץ בריח של סירחון? תראה, זה היה לא נעים, אבל... חלק מהעניין זה לנדף את כל הסיפור אחר כך. כן, אבל זה היה מקום שאף אחד לא מגיע אליו. וגם בתקופה שאני הייתי ילד, באמת התחבאו כדי לעשן סיגריות. ברור. כן, זה לא המצב של היום, אני מניח. כן, מדבר רק על סיגריות ומדבר איתך על באמת... מעטים שבמעטים מאיזו. התחבאו בשיגאון. התחבאו בשיגאון וזה. אבל אם אתם התחבאתם כדי לעשן, או החבאתם את הסיגרת בסליק, את הסיפור ל-0559-222-102, יחד עם השם שלכם. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. אם לא נגמלת, לא שילמת, מחזירים את הכסף למי שלא הצליח להיגמל. אלן קאר, גמילה ביום אחד. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. מה העמדה שלך לגבי סיגריה על האוזן? עכשיו תחשוב, אני זורק אותך להיסטוריה קצת. כן. קצת היסטוריה. כן. אתה זוכר שרבין ומלך ירדן, חוסן, ישנו ביחד. זו הייתה תקופה שכולם היו משנים ולא זה. תחשוב שהם היו נפגשים וזה וזה, אבל לרבין הייתה סיגריה מעל האוזן. כשאתה אומר לי את זה, אבל פתאום מצטיירת לי התמונה של סיגריה על האוזן של רבין, כן. כמעט בטוח שהיה כזה. יש בזה משהו שקצת הופך את זה לארצי יותר. אני לא יודע להסביר את זה, יותר ארצי, יותר אנושי. אנושי, הרבה יותר אנושי, לא רשמי, לא מכופתר. כי גם ככה, בזה שהם ישנו ביחד היה משהו מאוד אנושי וכזה כאילו. כן. וארצי מאוד, חווה ארצית. אבל אם זה היה לאוזן, הסיגריה. אז זה ממש עמך. זה ממש איש מה... נניח אפילו, אתה יודע, כשהם חתמו על ההסכם שלום, במדשאות שם וזה, כן. קלינטון והכל, ולרבין הייתה סיגריה על האוזן. סיגריה על האוזן. א', זה משדר לחוץ סישון מאוד. זאת אומרת, יש לך אחת בשלוף. כאילו, אתה לא מוכן אפילו ללכת לכדי של לפתוח קופסה ולשלוף סיגריה משם. לא, אתה יודע מה הוא הולך לעשות אחר כך. זאת אומרת, אתה יודע, כן, הוא קל עכשיו, אבל הוא אחר כך הולך לעשן את הסיגריה הזאת. הדבר הבא שהוא הולך לעשות אחרי החתימה זה סיגריה. כמה זה דחוף לי? כמה זה חשוב לי? היא מעל האוזן. היא מעל האוזן. אני אפילו לא מוכן לפתוח קופסה בשביל זה. אני רוצה רק לשלוף, לשים בפה. תמיד המעבר, הקפיצה, זה מהקופסה לאוזן. זאת אומרת, זה כמו איזה מין מחסנית. זה לא הולך ישירות לקנה. ואגב, על אוזן אחת או על שתי אוזניים? לא, אחת. אחת, נכון. על שתי אוזניים זה כבר הופך אותך לקצת לאיש מוזר. על אוזן אחת. יותר גרוע, אם הוא על המדשאה, במקום הסיגריה על האוזן, היא לא דלוקה בשפתיים, דבוקה לשפתיים. כן, אבל זה כבר, כן, זה כבר נכנס לטומאת. אני מדבר איתך, הכל טוב, הכל רגיל. Peace can be achieved. הכל טוב, הכל רגיל, על האוזן סיגריה מחכה. כן. זו תמונה שהייתי רוצה לראות. ומצית על האוזן? קשורה עם חוט לאוזן. נכון, שלא תיגנב, חס וחלילה. כמו הייתי בבנק. כן. אגב, הם כבר לא קשורים מספיק חזק. אפשר לתלוש, ניסית? מאוד תלישים, זה לא מה שהיה פעם. פעם זה היה סגסוגת כזאת רצינית. פלדה. זה היה פלדה, כן, היום זה לא... מה קרה? מאמינים כבר בלקוחות? למה שבמקום לקשור את זה בשרשרות כל כך חזקות, לא יעשו בדיקה ביציאה? פשוט מאוד. שהשומר. גלייתים. גלייתים. אם אתם כל כך לא רוצים שיקרו, אז תשימו שם עתים. כשאנשים יסתדרו כבר. שבן אדם שצריך לכתוב לכם משהו, שיביא את העת מהבית. כן, או שיהיה הרמה של עתים. או לבקש מהשומר. שמה? לבקש עת מהשומר. עת, יש את זה לשומר, ואתה מחזיר לשומר. הוא בטוח ישמח לתת. אגב, יש המון שומרים, ואני לא מקנה חלילה בעבודה, כל טוב, אבל שהוא יושב, הוא רואה שאין לך כרטיס לפתוח את הדלת, ולוקח לו איזה רבע שעה לפתוח לך את הדלת. בכוונה אתה אומר כאילו? אני חושב שיש איזה מין אצל חלק מהשומרים. גרירת רגליים. יש איזה לאות וגרירת רגליים. משהו, כאילו, הוא רואה אותך בדלת, הוא מבין שאין לך כרטיס, אתה מצפצף, והכל מאוד איתי. מאוד איתי. כן. כאילו יש לי, לא, אני פה עסוק, יש לי פה מלא דברים לעשות, אני לא יכול להושיט את היד וללחוץ על הכפתור כאן. ככה שאלו אותי באינטרקום, שאלו אותי מי זה, ואמרתי, שרון. ושאלו אותי, שרון? יש שרון ברדיו? או... ככה התחילה השיחה. ומה התשובה יכולה להיות? לא, אין? לא, אין, ואני מנסה להסתנן לבניין הזה. תחת השם הזה. בוודאי, דרך החניון. מיינד יו. אני לא המשכתי. אתה נכנסת לחניון. כן, אני לא המשכתי את השיחה, פשוט עליתי ברגע. אוי, נהדר. כי עשיתי סיבוב, הלכתי במסלול המכוניות. איזה כיף זה לטפס חניון דרך המסלול של המכוניות? זה גם בעד או נגד טוב. האם אתם בעד או נגד לעלות מה... בספירלה של המכוניות, בספירלה, לא ו... במדרגות או תשמע, במעלית. הרי, וזה קפיטוניק אגיד לך, איך זה נקרא? נו. עושה תנועה? ארכיאולוגים. ארכיאולוגים. ארכיאולוגים של זמננו, זה אלה שבוחנים את מה קורה בקירות בחניון, לראות את השפשופים של המכוניות. נכון, לאורך ההיסטוריה. כן. להבין היסטורית איזה אוטו היה פה. פה אנחנו רואים ברכב, אנחנו חושבים פה מיצובישי. כן, שגרד את הפינה הימנית של הטמבון, בטח. שעוד קראו לזה מיצובישי. מיצובישי. נכון? מיצובישי. לא, מיציבושי. השם הוא מיצובישי. נכון. קראו לזה מיציבושי. מיציבושי, אפרופו החתולים של... כאן עברה מיצובישי, שנת 94. כן. תראו לי את השכיבה, את הגידה של הסיבוב. כמעט הצליח את הסיבוב, כמעט לקח את הסיבוב, אבל הסיבוב לקח אותו. אתה גם מרגיש טוב יותר מהאנשים האלה. כי אתה לא גררת עכשיו את האוטו בקיר. אתה גרדת פעם? אני מניח שכן. לפחות פעם אחת בכל השנים שאני נוהג, בטח גרדתי. זה מדהים שזה עושה רעש של פומפייה. נכון? על קיר בטון. כן, זה סוג של פומפייה, על הטמבון. כן. טיפה משייף אותו. עם שבבי רכב. כן, גרנולה עם שבבי רכב. זה דבר שאני אוהב לעשות לי לאכול. נכון, זה נותן הרבה כוח לבוקר, הרבה אנרגיה. טייכר וזרחוביץ'. התעטשת פה, סגורים. אני נוהג לעשות את זה. התחלת כבר בסריות? אתה מאלה שבשרשרת? לא. לא? אני נותן אחת חזקה. וואלה. מרעיד את הבית. השבוע הייתי בבית שהוא לא שלי, ושמעתי מהשכנים. איתוש. איתוש. איתוש יפה. איתוש צועק. כן. ראשה! כן. ומיד בסוף הצ'ה, מכה בקיר. כן, זה בדרך כלל בא ביחד. ולא ידעתי להחליט אם זה הגיע, אם זה היה פוקס ממקום אחר, מישהו נתן מכה בקיר, קרה משהו, או שבאמת... זה חלק מאפצ'י. כי באפצ'י אפשר לפגוע בהמון דברים שלא התכוונת לפגוע בהם, התנועה קורית. לא, לא, אני חשבתי שאתה מדבר על משהו אחר. המון אפצ'יקים, נגמרים באיזשהו סיגנצ'ר של הבן אדם. אתה אומר שבאופן לדוגמה, מודע. כן, לדוגמה, אני אחרי אפצ'י מאוד חזק, אני נוטה להגיד חולרה. באופן מודע, לא חלק מהאפצ'י. חולרה. והחולרה היא תוספת, היא לא חלק מהאפצ'י. היא ממש תוספת שצמודה לאפצ'י, mm-hmm. היא כבר mm-hmm. די חלק ממנו. כן. ואני... גם אוי זה תוספת... כן, כזה. אצ'ה, אוי. כן, כן, נכון, נכון, זה גם חלק מהאפצ'י. כן. המון פעמים האפצ'י מתחבר אליו משהו, לא יכול לבוא לבד. ואני חושב שמה שאתה התעד לו, זה אפצ'י שמצטיים ב... מכה על הקיר. מכה על הקיר. ואני דמיינתי לרגע את האיש חוטף בראש מהקיר. לא, לא, לא, לא. תראה, אתה בן אדם מבוגר כבר, אתה תתבגר. תתבגר כבר. לא מצפש, מה זה פה? מה זה פה? מסתרבין, מסתרבין, מה אתה? מתעטש, אבל מכה לא, זה חלק מובנה מהאפצ'י של הבן אדם. ומתגלגל מהמדרגות ומסיים את זה בעמידה. אתה לא מכיר עוד, בוודאי יש עוד סוגי סיומות, זה סיומת בעצם לאפצ'י. האפצ'י צריכה להסתיים במשהו. במשהו. חולרה זה לא רע אגב. חולרה זה גם מין טרוניה בפנים על האפצ'י עצמו. אני מכיר במשפחה כאלה שהיו מסיימים אפצ'י בנונו. גם נונו. יש גם את מוכנים כבר כתשובה לתהיה בריא. כן, נונו, לא, יש גם את התשובה הזה. כן, זה בריאות, זה לא בריאות. הנונו זה קיצור לזה. בריאות זה כבר לא לבריאות, נונו. נונו, נונו. ועכשיו זה הרגע של בילוש. וואלה, פו, פו, פו, פו, זה הרגע של בילוש. וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ. תודה, תודה רבה. עצמי אותנו, מה הייתה? כמה פעמים ניסית להפסיק לאשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מישון. וזה בדיוק. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. חפש בגוגל, שיטת אלן קאר. נכון. זה המשחק שלנו עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מישון. יום חמישי הזה מישהו מכם יקבל מאיתנו את הסדנה הזו, סדנת גמילה מעישון. אוי, זה שווה. ואנחנו ביקשנו סיפורים על מקומות שהכבאתם או התחבאתם בשביל לאשן. היי בילוש? היי. הנה סיפור של לימור. אבא שלי היה מחביא קופסאות סיגריות בחדר הזבל של הבניין. תמיד התנדב לזרוק את פח הזבל ונשנש סיגריה. גם כשלא היה זבל. כמה אורמה, כמה חוכמה, כמה מחשבה. כמה חלקלקות. אתה יוצא הרי מלך. קודם כל אתה אומר, היי, היי, היי, היי, אתם שבו. אבא יזרוק את הפח. אבא מתנדב לזרוק את פח הזבל. תודה, אבא. תודה, אבא. לי זה מאוד יפה מצדך. בהחלט. בהחלט. יש פה עוד שקית, אבא. לא, לא, לא. תשאירו את השקית, אני עוד 20 דקות, חצי שעה, אני אקח גם אותה. העניין הוא שעכשיו אתה גם צריך לעלות חזרה, אתה רוצה לטשטש. זאת אומרת שאיפשהו בחדר הזה ויש גם מייפה מייפה או מסטיקמנט ומברשת שיניים יהודית שהוא קנה ומשחה שהוא קנה והוא מצחצח בברז שלה, יש הרי ברז בחדר הזה, הברז שאף פעם לא זורם כמו שצריך. לא, אין ברז בחדר זבל שזורם כמו שצריך לגמרי, זה תמיד all over the place. רסס, אתה מקבל רסס במקרה הטוב. למה זה? למה ברזים של חדר זבל לא יכולים לעבוד נקי? כי הם ברזים זבל. זו הסיבה? ויש את אלה שרועדים מפחד ממך, אתה פותח אותם? נכון. דופקים בקיר, דופקים בתוך הקיר, כולה להזרים מים, מה ביקשו ממך? מה אתה מתעצבן? אתה חושב שזה לא כזה פשוט להזרים מים. לא, לא, יש ברזים. אתה רואה את זה שם. יש ברזים שלא בנויים להזרים מים, הם מתעצבנים מזה. נכון. ארזו, אנחנו קלטנו באהבה. סיפור יפה מאוד, אגב, סיפור מאוד יפה. סיפור של לימור, יכול להיות שתקבל, תקבל. תקבל. בסופי שעה הבאה, שעת המס, סדנת שף. אבל ביום חמישי, אם זה יהיה הסיפור הכי טוב של השבוע, היא תזכה בסדנה להפסקת אישון של אלן קאר. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מאישון. לא נגמלת, לא שילמת, זאת אומרת, מחזירים את הכסף למי שלא הצליח להיגמל. אלן קאר, מעל 30 מיליון נגמלים ברחבי העולם. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 6609, או חפשו בגוגל שיטת אלן קאר. גם איך אתה מסתיר את זה שירדת לזרוק את הפח? אז א', אתה צריך לשן מהר, מהר, מהר, מהר, מהר. איך אתה מסתיר את זה שאתה... יש כל כך הרבה הסתרות בדבר. לנו בחדר ההשפעה הייתה ארובה. באמת? כדי להפיג את הריח המסריח. בוותיקן? לא, מצאנו אותה ממש מרזב שהולך לכיוון מעלה. כדי להוציא ריח? להוציא את הריח הרע, זה מקום נהדר לעשן בו. אבל באמת אחר כך ההתנקות היא בעייתית. כן. אז כדי לתשטש, אז באמת אפשר להתקלח בברז הקטן שם. כן, בברז הקטן של חדר הזבל. תוצא שם שיניים. או להתפלש בזבל. גם זה מתשטש, כן, נפתח עסקית, אבל זה המון השקעה. פחות. המון השקעה. עכשיו גם עם כל הפחים, יש איזה 9 סוגי פחים. אני לא יודע מה, אני לא יודע לאן לבוא עם עסקית. אני כבר לא יודע. לא צריך לבוא עם עסקית, צריך לבוא עם ארגז. צריך לבוא עם כמה? עם ארגז. זה לזה, זה לזה, זה לזה, אני לא, וואו, מה? כן, כן, אני משתדל מאוד להפריד. אני יודע. אני גם משתדל. עכשיו, יש אריזות שהן נופלות לי בין הפחים, בין הכחול לכתום. כן, יש כאלה שאתה עושה איזה ממוצע, ואתה אומר, זה לפה. זה יותר לפה. זה לפה. אני מקווה שדאון דה ליין יש מישהו שיודע באמת איך לעשות את ההפרדה. שגם מתקן את ההפרדות. נכון. שלא פתאום, אתה יודע, ימחזרו לך נייר, ובפנים יהיה בקבוק. כן. אתה תכתוב על דף נייר, A4, ויש שם שברים של בקבוק. אני לקרטוניה בשקם, הרבה פעמים הייתי זורק תיבת פחיות עם עסקית שלה. וואלה. כי אני לא אתחיל עכשיו להפריד את כולם. לפעמים אתה יודע, אתה חייל, אנחנו בצבא, אנחנו ביחידה מובחרת. אין זמן עכשיו להתחיל להתעסק בהפרדות. לא. אני שם בגדול, הרוב החומר של הדבר הזה מתאים לקרטוניה. ממוצע. זה ממוצע. נהדר. קרטוניות אגב הם מקום נהדר. אני מת על קרטוניות, אני רואה פחות ופחות ואני לא אוהב את זה. מעניין מה קורה לקרטוניות. אבל כאן אנחנו מסיימים את השאלה. לא, אבל הם היו עוד מילה אחת על קרטוניות לפני שנסיים. כמה שתצטרך על קרטוניות, כמה שאתה צריך. הם היו מוסד מכובד, הייתה קרטוניה. מגודר יפה, תמיד הגדר הייתה טיפ טופ. מגודרת, גבוהה. גדר של בסיסים בצבא היו יותר נמוכים. נכון. נמוכים. אתה רואה עוד כלובים כאלה של קרטוניות? דווקא בקצפת יש קרטון, אזור מגודר כזה. נכון. ולא עושים להם גג. לקרטוניה אף פעם לא, לא, לא. הם אוהבים קבריולה. לקרטוניות ללא גגות. אבל בקרטוניות אנחנו נסיים את השעה הזאת. נכון, בשעה הבאה עוד על קרטוניות, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, כבר חוזרים. לא יישאר אבל. לא. Comes a time when you look up to the sky and ask what do my favorite songs always make me cry and am I losing like a thief there comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health never doubting my sanity nothing to lose so please let me be my life is a song a sharp melody ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי, שעה שנייה. שעה בית של האירוע הזה. נכון. אנחנו כאן עד השעה 6. עם כל הפרשנויות על כל העניינים שמעסיקים כאן את כולנו. כולנו עם המון זוויות, שרון. נכון, וכולן, כולן מתרכזות במושב הגבות, החדשות יוצאות משם. נכון, יש איזשהו עניין חדשותי במושב הגבות. נכון. לא סתם תותח הפרסים שלנו מכוון לשם עכשיו. יש קצת לחץ במושב הגבות, הם פתאום נלחצו שיש אליהם תותח מכוון מדויק. נכון, נכון. חלק מהתושבים מתרעמים. אומרים, אנחנו לא מוכנים שיזרקו עלינו פרסים, בתותח פרסים. מכונן אלינו? מכונן. מה זה? אנחנו לא מוכנים תותח מכונן? אני לא מוכן שיכוננו אליי משהו. אז מה אנחנו נעסוק בזה בהרחבה? ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. כבוגר טירונות של חיל התותחנים, אני חייב לומר שזה לא שום תותח כמו שהכרתם, זה תותח שמסוגל לידות פרסים. כן. עד 3 במקביל. נכון, ובדיוק. ולהנחית אותם במדויק. וואו, באותו מקום. אמזון מתעניינים בזה במקום רחפנים. מעניין, אולי, כי זה המצאה שלנו. ברור, אתה מאמין שבשנים הקרובות, כן? כן. רחפנים יביאו לך את החבילה, הביתה, או את הפיצה, הביתה. או שהם יביאו את זה לפיצוצייה. את הרחפן יביא את זה לפיצוצייה, אתה תרד לפיצוצייה. כי אני כן אוהב את המפגש עם הפיצוצייה, אני חושב שהוא אחת ההברקות של השנים האחרונות. במקום דואר נגיד. במקום הדואר, ללכת לפיצוצייה או לעוד בתי עסק. למשוך חבילה. טמבוריה, למשוך חבילה בכל מיני מקומות שלא קשורים. נכון, האמת זה מעודד מפגשים עם עסקים קטנים. כן, כן, בדיוק. תשלחו לי את החבילות שלי לפיצה. כן, אני אגש לפיצה. לחנות דגים, לחנות מתנות. חנות שמלות קלה. אוי נדר. ואז אתה ככה גם פוגש עוד בתי עסק וגם אוסף חבילות. וואלה, וגם פוגש מוצרים שאולי לא ידעת שבא לך לקנות. נכון. מה קרה? על הדרך. על הדרך. למרות שאני אוהב שהמוצרים מגיעים בארגזים, במשלוח, אני לא אוהב שאני קונה אותם בלייב. מה, אתה... לא הבנתי, אתה קונה את המוצרים אונליין או מבקש שליחות מהסופר? מה שתרצה. אתה מסיים את החשבון? אני אוהב לקבל בחבילה. וואלה, ונותן כתובת. תודה. איזה יופי. כן. טוב, ממשיכים לפרגן כאן לתוכניות אחרות. אנחנו המפרגנים מספר אחת בארץ. כן, אנחנו בעצם מביאים לכם, יש אנשים שבנו על זה קריירה, של לקחת תכנים של אחרים. נכון. ולהציג אותם אצלם. כבשלהם. כן, בסביבה שלה, להציג את זה ולגזור את זה קופון. אנחנו עושים את זה כבר שנים, הנה עם רם גדרון למשל. It's the Ram Gidron Disco Zone. Disco! Disco! Disco! Disco! Lohet! You are listening to the Ram Gidron! Roll, roll, roll, roll! Disco Zone! Disco Zone! ברוכים הבאים! שלום וברוכים תהיו לעוד מסיבה רדיופונית סוחפת מבית דיסקו זון. גם היום נשמיע כאן השמעות בכורה של מיטב אומני הסקרץ', עם קטעים במיטב הגרסאות, עם הכי הרבה BPM שרק אפשר. והיום מסיבת חנוכה הגדולה עם מוסיקה שתגרום לכם לרקוד עד שתיפלו מהרגליים. אורתופד מטעם ההפקה יסתובב בין החוגגים ויעניק פטור מריקוד לאלה שפיתחו שברי הליכה. והלהיט הראשון להיום מגיע אלינו מצוות הרמיקסרים די-ג'יי קנדל ו-MC מקאבי עם הלהיט, להיט המסיבות הוותיק פארטי רבולושן. לאן אתם? איזו מסיבה, איזו מסיבה. אם לא הייתם מגלים לי ישר, הייתי מבין שמדובר במסיבה של לא אחר מאשר רם גדרון נותן את הגרון בקצה המיקרופון. כל הרקדנים נמנים וכל הרקדניות ניות. אנחנו כמובן לא רוצים לרדת מן הקצב כדי לא להתאפס על ידי משטרת המקצבים. גם אתם הבית, הגבירו את עוצמת המכשיר, המשיכו לרקוע ברגליים עד שהשכנים מלמטה יתלוננו על טיח שנופל להם מהתקרה. אל דאגה, קבלני שיפוצים יעמדו לרשות המבלים בהנחות סבירות. ומכאן לגרסה מיוחדת שהגיעה אלינו באופן בלעדי וחצתה את הגבול על גב של סוס מוחות. מדובר בתקליטון שדרים ב-130 BPM ובעוצמה של 5 DB יותר מכל להיט אחר המוכר לאדם. פרויקט של צוות המפיקים מרי אנטואדנץ ולוי ה-12 אינץ'. הנה הלהיט Preparation. ומה אתם כותבים לנו בטלמסר על הקיר שלנו במתחם הפייסבוק.com? הנה הילה מהוד השרון, והיא כותבת: רם גדרון, אתה ענק, הקשבתי לך בפעם הראשונה לפני 10 דקות וכבר נדלקתי. מעכשיו אני מעריצה ותיקה שלך ורוצה להזמין אותך לנהל את בת המצווה של הבת עם תאורה מרהיבה, הנחיה מקפיצה ופריסת תשלומים שלא נראתה כמותה על רחבת הריקודים. וואו, הילה, אני ממש דומע מרוב התרגשות. צריך רק לוודא שהתאריך פנוי, אבל גם אם לא, נסתדר. כאן נסיים את דיסקו זון להערב, המשיכו לרקוד רק עוד ועוד. עמכם כאן בגאון, רם גדרון, נותן את הגרון ומרקיד המון. חורף, קיץ, אביב וסתיו, רם גדרון כי אין עליו. להישמע. עד הפעם הבאה. להיט טייכר וזרחוביץ'. וואו, וואו, וואו, וואו. מה זה? איזו מסיבה. איך לא היינו בה? איך אתה לא מביא לנו כרטיסים לדברים האלה? וואו. מה זה? זה רייב. זה מה זה? מדהים, מדהים. זה סקרץ', זה דנס. לא, הקפיץ אותי לגמרי. זה מקפיץ. אתה יודע שאני לא אוהב לרקוד, זה לא בטבע שלי. אני יודע את זה. אבל כשאני שומע הנחיה מקפיצה... נכון, אז זה עושה לך משהו. בטח. אני מאוד אוהב לרקוד, אני אוהב תנועה, אני אוהב ריקוד. אתה אוהב תנועה, אתה אוהב... אני אוהב תנועה, אני אוהב ריקוד. הדבר הראשון שכאילו מתאר אותך, נכון, תנועה. תנועה, אני כל הזמן בתנועה, שים לב. כן, תנועות עגולות. תנועות עגולות, שלמות מלאות. מלאות. יפה. וכדאי לכם להפסיק. בטח. החיים יפים יותר בלי זה. מי צריך? כן. אז השבוע אנחנו עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. יום חמישי הזה אנחנו נחלק למישהו מכם, ניתן, נעניק, סדנה לגמילה מעישון באלן קאר. אם אתם לא מעשנים, כמובן, אפשר להעניק את זה גם למישהו אחר. נכון. תמורת סיפור טוב. טוב. על מקומות שהייתם מתחבאים כדי לעשן, או מחביאים את הסיגריות, כדי שאפשר יהיה לעשן. שמענו פה סיפור על אבא. שהחביא סיגריות בחדר הזבל, חדר ההשפעה של הבניין. ניהל מסורת אישון. חיים כפולים. וכל הזמן היה מתנדב להוריד את הפח. גם יוצא מלך בפני בני הבית. וגם מלך שהוא לא מאשן, כביכול. ממשיך עם ההתמכרות. מנהל התמכרות בחדר הזבל. אגב, לנהל התמכרות זה לא דבר קל. לא קל בכלל. זה עבודה. אתה צריך לשים לך פה, לשים לך פה, להתארגן, לשים לזה, לזכור מה אמרת, רגע, איפה? מה, הרחתי. גם צריך למלא את הסטש. לקחתי לי, הכבדה. לא לקחתי, יש לי שם מציט, אין לי שם מציט. יש לך קופסה, נגיד, במתחת של הוונטה, בחדר זבל. כן. צריך אבל לתחזק, צריך גם שיהיה אש. כן. וצריך לתחזק, נגמרה קופסה, צריך לקנות. עכשיו לקנות זה גם להרחיק, אולי אפילו לקנות בעיר אחרת. כן, לפזר את הרמזים, ברור, יסגיר אותך. בשכונה, בטח. יכול להסגיר. סמסו את הסיפור שלכם על איך הכבאתם, מה הכבאתם כשישנתם. 055-9-222-102 זה המספר. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת. אלן קאר גמילה ביום אחד עם מעל 30 מיליון נגמלים. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. כן, תעשו את זה לעצמכם. זה נהדר. Do it. כן? Just do it. וזה אפשרי, זה קורה. באלן קאר זה קורה. אנשים מפסיקים לעשן. אתה הדוגמה, כבר אמרנו. אני דוגמה חיה, אני חי, עובדה. ואתה גם דוגמה. אני רוצה שנדבר בהמשך על הגיסות בממלכה הבריטית. או, מייגן מרקל. כן. והשנייה, וקייט. קייט ומייגן. קייט ומייגן לא מסתדרות קצת. כל כך מסוכסכות שעכשיו הנסיכים עוברים עיר. צריכים לצאת מהארמון. כן, מישהו שם יפנה את הארמון. תגיד, למה שהם לא פשוט יעזבו את הארמון הזה והצטרפו למלוכה אחרת? שוודיה. זה לדברים שפעם היו קורים, עוברים מכל מיני ממלכות וכאלה. דברים כאלה קרו ועוד יקרו. לא, למשל, זה גרמנים, במקור של... כן, כן. אני לומר לך. משפחת המלוכה? המלכה, כן, היא ממשפחה גרמנית, במקור. וואלה. תבדוק את זה. אני לא יודע אם היא או בעלה. תבדוק את זה. תבדוק את זה, אבל מה העניין? הגיסות לא מסתדרות. כן. וכנראה גם צפוף להם בארמון שם. הם כל הזמן נתקלות אחת בשנייה. כמה אתה נתקל כבר אחד בשני בארמון המטורף הזה. בארמון בגודל כזה. כמה את לא יכולה לשאת אותה, ואת לא יכולה לשאת אותה, שכל הארמון הזה צפוף לכם מדי, ואנחנו עוברים להם המושבות. אנחנו לא נחיה בארמון הזה עוד יום אחד. כשאתה קובע עם מישהו בגדר... הרי מברר לנו על פנטהאוס בהם המושבות. רוצים לקנות ארמון אולי בהם המושבות. לבנה שם ארמון, אני אותה לא יכולה לראות, לא יכולה לשאת אותה. גועל נפש, לא אומרת לי מילה טובה אף פעם על שום דבר שאני עושה. אני מביאה עוגיות לכולם בשבת, אוכלים ג'חנון עם המלכה. כן, מלכה. מביאים ג'חנון. אני... היא מביאה ג'חנונים ספורים, רק לה ולבעלה ולילדים, מה הייתי זכה? מה איתנו? אני אישה בהיריון, מה עם הסייסים? יש בו 45 סייס וסייסת, לא צריכים לאכול ג'חנון? אז היא הביאה ג'חנון רק להם ולילדים. גועל נפש, מה, בגלל שהיא יותר ותיקה ממני? על מה? ועושה לי פרצופים בחדר האוכל באולם הנשפים? פעם אחת באתי למטבח, אמרתי למשרתת שלה, עקי שירת השמן. לא מקשיבה לי בכלל, לא מנידה פעם. אמרתי, מה תתערבת למיינקת שלי? יש לה מיינקת הרי. מיינקת, מיינקת. מה תדברת בכלל עם המיינקת שלי? מעניינך. ומרחלת עליי עם המלכה האם? את חושבת שהמלכה האם לא תספר לי שאת תנפת עליי? ירדנו למטה לעשות רכיבה וצייד של ארנבות, סיפרה לי תוך כדי הצייד. אז המלכה האם אומרת לי שהיא אומרת שאני לא יודעת לצוד, כי אני טריה פה. גועל נפש. איזה דיווח מארמון המלוכה הבריטי. ריב הגיסות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי בית המלוכה, אנחנו אוהבים מלוכות. נכון, אני גם אוהב את זה שהגיסות לא מסתדרות. גיסות לא צריכות להסתדר. זה אנושי. נכון. זה... אני חושב שזה מקסים. ממש. אני חושב שזה מקסים, ואני מקווה שזה גם יוביל לריב משמעותי בין האחים. דו-קרב! אני רוצה... כמה שנים לא היה דו-קרב כבר. בוא נה, אתה יודע מה? דו-קרב! בטח. בפיקדילי סירקס. סירקס? שיהיו שם ויעשו דו-קרב. עם אקדח עם כדור אחד. נכון, והולכים, כל אחד גם לגב. הולכים, אגב, והכל. סתובב, פא. פא, פא. מפול, אני חושב ארי זה הג'ינג'י. הג'ינג'י מזקן. אתה יש מסוק. זה שעדיין יש לו שיער. זה שיש לו שיער. הוא יפסיד. לא בגלל השיער. לא, הוא יפסיד, הוא יפסיד. כי הוא פשוט מגיב לאט. זה... השני? השני מגיב לאט. אני לא... אתה צודק, אבל יש לי הרגישה שבדוקרב השני כך. השני... אמרנו הג'ינג'י לוקח. הקרח ינצח. הקרח ינצח. הבכור. הבכור תמיד מנצח. אני חושב שהבכור ינצח. אנחנו כמובן עם עוד הרבה פרשנות על בית המלוכה הבריטי. גם בהמשך. נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן. אין פה ספק בכלל. זמן שאלת הסקר עכשיו. אנחנו בכל יום, בוא נקרא חוקה לישראל, יחד איתכם כמובן, מאזיננו. אתם קובעים. אתם קובעים, אתם מציעים בעמוד הפייסבוק שלנו, של טייכר וזרחוביץ', ומה השאלה היום? היום השאלה עלתה כאן ממש, אני אוהב שיש שאלות טריות שצומחות בשידור עצמו. נכון, מול אוזניכם המשתאות, אוזן יכולה להשתאות, נכון? בטח. תודה רבה. בטח, בטח. השאלה היום, האם אתם בעד או נגד, לעלות או לרדת ברגל בחניון, דרך המסלול של המכוניות. נכון. נכון? נכון. שלא דרך המדרגות, שזה באגף אחר בדרך כלל. לא מדרגות ולא מעלית. לא מעלית. ללכת בשבילי המכוניות. איפה שהמכונית אמורה לרדת ולעלות? גם אם זה בספירלה הזאת. גם בספירלה, בוודאי. איזה פחד זה אם אתה נכנס במקום הלא נכון, או הפחד שמישהו נכנס במקום הלא נכון בספירלה. וכן. ואם אתה יורד, הוא עולה. ואם אתה עולה, הוא יורד. זה מלחיץ. כן. שאלה? האם לעלות, לראות שם את סימני הטומבונים, הפגושים, כל זה שכאלה? נכון, את ציורי הקיר הנפלאים האלה, שאגב שווים תערוכה. נכון. אני הייתי בכלל לא שולח את זה לסוג של מישהו שינתח את הצורה של מה שקרה שם. נכון. ומה זה מלמד על הנהג? הישראלי. שעשה את הסימן הזה. בחניונים. מה זה מלמד? הנהג הספציפי, הרי כל קו וכל מריחה וכל משיכה היא בפני עצמה. אפשר ללמוד הרבה על הנהג גם. כן. איך הוא לוקח סיבובים, איך הוא לוקח פניות, מי הוא, מה הוא, האם הוא נמהר, האם הוא פזיז. וגם לראות איזה סוגי מכוניות. זה ממש כמו כשכלבים מצליחים, כשהם מריחים, אחד מריחים את מה שאחר השאיר. כן. אז הם יודעים גם גיל, גודל, יודעים לפי הסימנים על הקירות את הגובה של הרכב. בהחלט. איזה רכב זה היה? גם את של הנהג. כן, אפשר? יש כאלה שמסוגלים להוציא גם את המידע הזה, אה? אפשר לדעת הכל. באמת מה קורה עם ריחות של חניונים? מכל טוב הארץ. צריך להוציא בוסם כזה. בריחות חניונים. איך זה? איך זה מגיע למצב הזה? להפגיש בין אלישע בק שמחוני לקפיטולניק, ושיעשו בוסם של חניונים. וואו, וואו. יין חניונים. אין חניונים. חניונים. שמר בחניונים העמוקים ביותר. במרתף נכון. האמת שבחניונים זה המקום הכי נכון. מינוס 3, מינוס 4, חגיגה. החוויות שלנו מתיישנות שנה במינוס 4. לא המעלות בקומה. חניון בית יחין. בחוויות אלון וצמיגי מישלן. בהחלט. כן. אבל מה דעתכם, זה מה שחשוב, האם אתם בעד או נגד, לעלות או לרדת בחניון, לא דרך השבילי בני האדם, אלא דרך שביל המכוניות. ברגל, יש לדייק. אחרי עדרי המכוניות, ברגל, כן, ברגל. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-222. צרפו גם את השם שלכם, וגם תנמקו למה בחרתם מה שבחרתם. אין תשובה נכונה, אבל אחד מכם יזכה בפרס מתנת. מבטיחים. כמה פעמים אתה מסוגל לשמוע בלופ את אותו השיר? שאלה טובה. תלוי באיזה מצב אני נמצא עם השיר. לא בשביל הילדים. תלוי באיזה מצב אני נמצא עם השיר. זה צריך להיות חתיכת שיר. חתיכת שיר. לא, אני גם יכול לשמוע אותו פעמיים, אני לא יכול לשמוע אותו יותר. אתה לא יכול להעביר נשייה סלמה. לא. לא, ולשמוע רק את אותו שיר, מה פתאום? למה, אתה יכול? יצא לי. באמת? כמה פעמים שמעת את השיר? 4, 5? זה כבר היה תפוס על ריפיט, ואמרתי, יאללה, בסדר. אני מסוגל עוד פעם אחת. מה זה, דיסק? זה היה איזשהו, לא, לא, לא דיסק, אבל זה היה כאילו מתוך, באפל מיוזיק זה היה כאילו סינגל. אז זה חוזר. אוקיי. איזה שיר זה היה, אתה יכול להגיד? לא, סתם אחד מהלהיטים של פעם, לא משהו זה. ופשוט התעצלתי ואמרתי כאילו, טוב, אני מסוגל עוד פעם. כן. כדי לא להתחיל לחפש משהו אחר, תוך כדי נהיגה. ואמרתי, אוקיי, אני מסוגל, אז למה לא? ואז עוד פעם, אני מסוגל, אז למה לא? אני מסוגל, אז למה לא? נסיעה של חצי שעה, העברתי על אותו שיר. חזרתי הביתה ואמרתי, טוב, את השיר הזה אני כבר לא יוכל לשמוע. נגמר, זה נגמר עם השיר הזה. אני אשאר איתך בתחום המוזיקה, שמענו אתמול לצערנו שברוס ספרינגסטין, הוא אמר שהוא בדיכאונות. כן, כן, אדם רגיל, נורמלי. כן, הוא בדיכאונות, הוא סיפר על כך, והיום גם ראיתי תמונה שלו עם שלמה ארצי. והמפגש הזה בטח לא עזר לו, אה? זה בטח לא הועיל. לא, לא שבטח לא הועיל, אני אומר כאילו דיכאון, זה לא... לרגע אחד הוא שמח שהוא הצליח לפגוש שלמה ארצי. שלמה ארצי מאוד מאוד מאוד מעריץ את ברוס. אני אפילו שמרתי את התמונה הזאת. הנה, בבקשה, שים לב לאחיזה, איך שלמה ארצי אוחז את היד של ברוס ספרינגסטין, ויש משהו שמאוד משמח אותי. הוא אוחז לו ביד, אני חושב שברוס ספרינגסטין יצא עם נמק, עם אצבעות כחולות, מהלחיצה הזאת. מה שיפה לראות שוב, אנושיות, הכוכב הגדול הזה שלמה ארצי כל כך מעריץ את ברוס ספרינגסטין שהוא פשוט פוצע לו את היד בלחיצה. אני פשוט זאת יד שמבוטחת במיליארדים של ברוס. כן, והוא לוחץ לו אותה. לוחץ לו אותה עד שהעיניים שלו יוצאות בחוצה, כמו הבובות האלה. שלמה ארצי לוחץ לברוס את היד, כאילו זה פקנים. ממש פקנים. אחת אחרי השנייה. מה יש לך, היד הזאת, אתה יודע כמה היד הזאת שווה? הוא לא באמת חווי, ברוס ספרינגסטין. אין לו ידיים של חקלאי באמת. כמובן שזה הזכיר לי, אם אתם רוצים, תחפשו את זה. לפני שנים עשינו את הדמות של ברוס ספרינגסטין בשטיפת רכב. Oh my god, אתה זוכר? זרקת אותי, כן. אתה לא זוכר, כן, לא זוכר. ברוס ספרינגסטין עובד בשטיפת רכב. בשטיפת רכב, נכון. אפשר עוד למצוא את זה. חפשו את זה. בארכיון פה, בטוח אפשר למצוא את זה. אם מישהו מוצא, שישים את זה בפייסבוק. שישים עם זה משהו. מערכון מאוד הגיוני. קל להבנה. קל להבנה, גם ההיגיון פשוט. כן, ברוס ספרינגסטין מדבר עברית. מדבר עברית. למה קוונטין טרנטינו מה עושה עכשיו? כן, נמצא בקפה לנדבר. יושב בקפה. יושב בלנדבר, בתל אביב. זה נראה לנדבר, או קפה קפה, או לא יודע מה. או כל קפה אחר? כן, יושב... עושה לו עם היד לצלם פפראצי. נכון. קוונטין טרנטינו. עזוב אותי, נו! די, עוד פעם אתה! הרי הוא ילמד עברית תוך כמה שנים. כן. די כבר, נו, הרגת אותי. אני מחכה שצ'ינו פפראצי יקפוץ עליו מהשיחים ויגיד לו, קוונטין! מה לעולם? נגיד על העולם, קוונטין! מצלם אותו נבעל. כן. זה, לזה אני מחכה. איזה מפגש נהדר. די, חלס כבר, צ'ינו. סליחה שגלינו עכשיו לקוונטין, או... חלס, צ'ינו, די. חלס, צ'ינו, די, הבלת אותי הפעם. די, דניאלה, בואי הולכים. הוא יהיה כבר עם העגלה תינוק של הילד השני שלהם. כן, לא, הוא יישב בבית קפה עם ההגלה של הילד השני שלהם כבר, והוא כבר ידע עברית, והוא יוכל להתלונן, כן, קוונטין, צ'ינו גם כבר די יודע, אבל... צ'ינו יודע עברית. צ'ינו יודע עברית. כן. וצ'ינו אחלה גבר, אגב, שיהיה ברור. שיהיה ברור. הוא אחד הטובים. אחד מהצלמים הוותיקים והמוערכים. אני נבוך להסביר מי זה. בטח. אני לא אומר את זה רק בגלל שמישהו ישמע את התוכנית ויגיד לו. כן. זה לא קשור לזה. פעם הוא ראה אותי פה ליד קשת והוא צילם אותי. צילם אותי יורד מקשת, מבינה הקשת, אמרתי לו, זה קצת לא חוקי, לא? זה ממש לא, זה לא, פפרצי אמור לתפוס אותך בסביבה הטבעית שלך. זאת אומרת, כן, אתה אמור לתפוס אותי איפשהו ברחוב. זה כמו שיביאו לך ספארי למשרד. זה כמו שתתפרץ אליי למשרד, תפתח את הדלת בביתה ותצלם אותי. כן, לא, זה עוד איכשהו כן פפרצי. נכון. נכון, אבל יש בזה משהו בציצני, אבל לרד במדרגות ממקום המחייה. ולצלם אותי במקום המחייה שלי. זה לא עבודה קשה. לא, לא. שמה. בזמן שתותח הפרסים מכוון לשמיים. אוו, אני זו ראיתי שהם גוררים פה על הפרקט, וראיתי שמהירים להם. כמה שריטות הם עשו, יואו. הצוות של התותח פרסים לא רואים בעיניים. לא רואים בעיניים. הם מבינים שהם צריכים להביא את התותח לחלון, ולא מעניין אותם הדרך והנזק שהם עושים פה לרכוש. הם מגיעים מעולם הביטחון, והם לא שואלים שאלות. והנדסה שם. נכון, הנדסה וביטחון. אבל עכשיו, פרסים אמיתיים בדרך אליכם. פופו, פופו. מדהים. לבריאות. כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, שיטה מצליחה בעולם לגמילה מעישון. אם לא תפסיקי, יוחזר לך כספך. חפשי בגוגל, שיטת אלן קאר. אנחנו משחקים כל השבוע הזה את המשחק שלנו עם אלן קאר. אוו יא. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. יום חמישי נשלח מישהו מכם לסדנת הגמילה מעישון של אלן קאר. עלינו, עליהם, זה לא יעלה לכם. מלאה, לא מקוצרת. וביקשנו סיפורים על מה אתם מחביאים כשאתם מעשנים, אם אתם מחביאים את עצמכם מפני אלה שלא יודעים שאתם מעשנים. או את הסיגריות. היי בילוש. היי. היי. זה יהיה חיים. חיים. בהמשך לירן ששאל הקודם, שאמר שבטח זה היה כרוך במנטה, הנה הסיפור של חיים. הייתי מחביא את הסיגריות בגלגל רזרבה של הרכב, בסוגריים, ובתוך הרכב מאחור, שם הכי בטוח שאשתי בחיים לא תחליף גלגל, כמובן זה היה עם הרבה סוכריות מנטה. וואו, אבל זה כן שאם אשתו תתקע עם פאנצ'ר באמצע הכביש, אז הגבר שיחליף לה את הגלגל יוכל גם להרוויח סיגריה על הדרך. על הדרך. כן. מה? מדהים. מה זה? רגע, מה זה? מה זה עושה כאן? הרמאי הזה? עד השם! הנוכל הזה? מה זה? מה זה? עכשיו לרבנות! כן? צריך לבחור פה בין שני סיפורים טובים. טובים מאוד. טובים מאוד. טובים מאוד, וואו. אני נוטה לכיוון הפח זבל, הפח הזבל, אחד הזבל. אני גם נוטה לפח זבל. אבל, יש פה אבל גדול מאוד. כי המקוריות של בצמיג הרזרבי... בוא נלך על הגלגל. גלגל, אה? כן. אז שני סיפורים מעולים. ממש, ממש, ממש. אבל אני חושב שהראשון כל כך טוב... בילוש, עם הרגל. עם הרגל אפשר, אפשר להוציא פה לשני הסיפורים האלה. בילוש. יאללה. גם לימור. גם חיים. וואו. כל אחד מהם. מקבל מאיתנו סדנת שף, מתנת... אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, לא נגמלת, לא שילמת, החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל, זה ביום אחד, גמילה ביום אחד. נכון, אלן קאר, וכמה שעות? מעל 30 מיליון נגמלים, לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. הסיפור הטוב של השבוע יקבל ביום חמישי סדנה של אלן קאר. נכון. אמיתית מלאה. שווה. אנחנו, וואו, וואו, וואו, וואו, חבר'ה, זה ערוש שם. אוי, נו, הם דפקו בצד שם. לא פותחים את החלון עד הסוף, ומוצאים את הקנה של התותח. את הקנה של התותח. את הקנה של התותח, ומסכנים פה את כל המבנה. מה הקליבר של התותח? אני לא יכול להגיד. בטח לא בשידור, מה? אתה לא מצפה ממני שאני אגיד בתקשורת מה הקליבר של התותח פרסים שלנו. אני שמח כן לבשר, אנחנו לא יכולים להגיד מאיזה דגם התותח, אבל נתנו לו שם ישראלי. לא הזכרתי, אוקיי, סליחה, בבקשה. לכלי הנשק הזה, תותח הפרסים, אצלנו קוראים אייט. נכון, אצלנו. זה לא המטוס, אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה. מפעילים פה את האייט. מאוד אוהב את זה. אני פשוט, סליחה, פשוט... קטעת אותי. משהו במוח קפצתי. קטענו אחד השני, כן. הזכרתי בגלן, שהוא מספר 2 של כולנו, והוא עבר לליכוד, פתאום זה יצחיק אותי. עוד לא עבר רשמית. עוד לא עבר רשמית? זה התחקיר. אתה ראית את הכתבה אתמול על הערב ש... היה, שנוצר בפתח תקווה? כן, כן, שנוצר לצערי הרב ראיתי את זה ראיתי את זה על מיוט. אז בטח ראית את גלנט נועם ומודה לכל הפעילים שהגיעו ולידו בן אדם קופץ מהמותניים עד הראש בתוך המקרר, רק המותניים והרגליים והאחוריים ממש ליד, רואים גלנט, מיקרופון, מקרר עם תחת של בן אדם. כן, כן, ראיתי ש... אז זהו, אני ראיתי מקרר גלידות כזה. כן. והיה שם בן אדם עם הראש בתוך... יפ. ארטיק איש מרכז קוראים לזה. נהדר, נהדר. תן לי גם כן. לא, זה חובה, זה חובה, זה חובה. לא, לא, לא, הוא בכולם. רגע, אבל הוא מכחיש, לא? הוא מכחיש, לא היה ולא נברא. לא, לא יודע אם הוא מכחיש. הוא הכחיש לפני. הוא אומר כל הזמן, אם זה תלוי בי, אני נשאר בכולנו. אם זה תלוי בי... אני קודם כל חבר בכולנו. אם זה תלוי בי, אני נשאר. אם זה תלוי בי. אם לא תהיה ברירה, אני אעזור, אני אעבור לליכוד. עכשיו צריך לברר במי זה תלוי. שהם חזקים יותר, אני אעבור לחזקים יותר, אם לא תהיה לי ברירה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. זהו לא צחוק. לא, לא, לא, לא. This is not a drill, זה לא קידוח. לא, זה לא קידוח. עכשיו, זה הזמן... התקשורת מרבה לעסוק לאחרונה במינוי המפכ"ל החדש. התשובה הנכונה היא ועדת שחטנברג, שפסלה את המינוי שלי למפכ"לות הגבוהות, ושאימה אותי במעשים שלא נגוז לי. רגע, שנייה, שנייה. זה לא העניין, אני לא חושב, דורית, נכון? אני חושב שאת גם משתמשת במילה נגוזו, את לא משתמשת בו נכון. חצוף שאתה בא ללמד אותי עברית? לא, אני גדולה ממך בעשרות שנים עבריות. אני יכולה להיות הדולה שלך. לא, אני כבר לא צריך, אני באופן אישי לא צריך דולה. אל תתקן אישה לעולם בית נגוז את צרותיה. שוב נגוזו. אתה רואה שאני עובר תקופה קצת אינסייד אאוט. לא כל כך יודע, אבל תסבירי רגע שנייה. שמי דורית במושב אגבות, בת לאמא בלבושטה וסבא מאמן, ואני נבחרתי לתפקד כמפכ"לית המושב, כי רק ג'דאית שכמותי יכולה להחזיר את השקט לרחוב הפושרים, את הביטחון לרחוב הנודרים, ואת האבטלה הסמויה לרחוב המודו המפוקפש. שנייה, שנייה, רגע, רגע. אם נקלעת לרחוב המודו, אתה יודע. אני עוד לא הייתי במושב אגבות, אני מודה. מפכ"ל לי את המושב, כאילו... אז רגע, אם נבחרת, אז זה טוב, לא? אם לא היית חוסם אותי בדישי, היית שומע שהוועדה למינויים פסלה אותי. מה? על לא עוול בחפית. על מה? מה את אומרת? דורית, רגע, שנייה, אני רוצה להתגן את המאזינים. דורית ממושב אגבות רצה למפכ"לות של מושב אגבות, היא זכתה, אבל פסלו. על מה פסלו אותך? הם טוענים שבשנת 2012 12, כן. בעת שהייתי בתפקיד חדפית המושב, נרשמו עליי הרבה תלונות מצד עובדים והשבים. תסבירי למאזינים, מה זה חדפית? הייתי אחראית על כל הדברים החד פעמיים, כוסות, סכום, ניילונים, פמוטים, מטענים. תן לי לומר לך משהו, חביבתי. תגידי. אלו היו שנים חד פעמיות עבור המושב. אני בטוח. הכל טיק-טק. כן. עשינו מהפכות במושב, הוספנו מגלצ'ות חד פעמיות מנייר סוכר. וואלה. בכל גני השעשועים, סלנו במפרים חד פעמיים, הכל דפק, כמו שעון שצודק פעמיים. אז אם הכל דפק טוב, אז מה רוצים ממך בעצם? מה... הכל דפק חוץ ממקרה אחד, סתווי, בקיץ 2012. אולי, לא צריך את הסיפור. ילד אחד, לא חשוב שמות, התבחן לאמא שלו ניצה שחטנברג, שהקורקינט שלו נחנק מסקית ניילון באקזוסט. לא, סיפור מיותר. זה היה מגוחך, אפשר היה לראות מקילומטרים שמדובר בסתם נאות מלוכות. כן, תקשיבי, אז רגע, עכשיו מי שיושב בראש הוועדה, זה בעצם בן אדם ש... אני לא רוצה לדבר יותר, כי אז אם אני אחשוף יותר מזה, ניצה שחטנברג תשתמש בזה כעזר לנגדי. איך דלית זוגתי אומרת? איך היא אומרת? יצא ביצה מן הקן, וניצה יוצאת לגונן. בסדר. אוקיי, הרי היא לקחה אירוע נקודתי, לקחה טלטל בתוך צנצנת, והפכה אותו לסערה בתוך פיילה. אני לא רוצה להרחיב על מה שקרה שם. טוב, אבל אפשר להרער, נכון? בסוף מי שקובע זה רק בוקי מולקולה, הבישוף של המושב. יש למושב שלנו בישוף. תקשיבי, לא התכוונתי להיסחף לסיפור הזה איתך. לשמחתי, בוקי ואני ביחסים טובים, אני לא מודאגת. שנינו חולקים חיבה משותפת לשנאצים, והבת שלו בחוג כדורלפת, שאני מעבירה בערבים, אנחנו עובדות ביחד, אני מודע ומתוודה. כן, כן. קצת מדהיגים אותי הרוח והזמזומים של הגברת, אימא של יוגב, הגברת שחטנברג. שחטנברג, כן. תקשיבי, אוקיי. רגע מביך בשבילי, אוקיי. כי תכננו לצאת לשעשועון, אבל... לא, לא, לא. אני מנועה. מנועה. פשוט תעביר לי את הפרס. זה עושה לך בעיות עם הבחירה למפכ"לות, פשוט תעביר לי מתנה. אבל לא, אסור... לא, נקרא לזה פרס, לא, אסור לי לקבל מתנות, פרסים מותר. פרסים מותר, אגב, זה חידוד שיכול לעבוד לטובת ראש הממשלה, שאלה לא מתנות, אלה פרסים. וואו, הנה הפתרון! לא קיבלתי מתנות, קיבלתי פרסים, חבר'ה, יש בעיות? אסור לבן אדם לקבל פרסים? לזכות בפרסים? אתה אמור להיות חלק מההגנה, שלא לומר ראש חטיבת התקשורת. פשוט הוא אומר, אתה רק צריך להציג דברים שענית עליהם. או כל מיני דברים שכאלה. כן. נניח הוא חד לך חידה, ואתה ידעת את הפתרון, אז אם, וקיבלת פרס. אם הוא יצליח להוכיח קיומה של חידה, בדיוק. לפני מה שכביכול לכאורה היה מתנה, כן. אם הוא יציג הוכחות, דה פקטו. שזהו פרס ולא מתנה. וואו. אף אחד לא, יש איזה חוק שלראש הממשלה אסור לזכות בפרסים? בתנאי שהוא ענה תשובה נכונה. והוא יוכיח. צריך לספור לו את התשובות הנכונות בכל שיחה, לפני שהוא קיבל את הפרס. הוא יוכיח שהיו שאלות והוא ענה נכון. או כל מיני תרגילים, נניח הוא היה בנינג'ה ישראל. כן. והוא הצליח לעבור. הנה. הנה, עדכוני, הנה. מה אומרים? עורך הדין אלי בן יעקב ונוטריון. וואלה, אני על זה. הנה, זהו, הפרשות מאחורינו רבותיי. יצא לדרך. עכשיו באמת אין כלום. עכשיו באמת אין כלום. שיהיה חג שמח. רבותיי, חג שמח. חג שמח, באמת אין כלום. הבשורה יצאה מאיתנו, רק אומר. בדיוק, לא מתנות, פרסים. פרסים. אנו לא. זה כל כך נכון. איי, הבטחנו, אפרופו פרסים. זה יעזור. ברגע של חולצה. טוב. תודה רבה. לבד לפה. איי, זה לבד לפה. גש גש קרות. ככה אצלנו ברוכות החג. מה קורה אצלנו ברוכות החג? אני יושב לפסנתר. כן. הבנים באים מסורקים כמובן. ואנחנו שרים שירי חג. גם של קריסמס. איזה הפתעה עשיתי למיכל? מה? קריסמס. כן, בקרוב. קריסמוקה, אנחנו מחוגגים קריסמוקה. קריסמוקה. אז אני רציתי להפתיע אותה, ירדתי דרך השימני. דרך הארובה. מהשימני. דרך השימני. ונחתתי על הקיריים. כי המפזר רשן שלנו הוא לא מגיע לאח, הוא מגיע לקיריים. אוקיי. אז נפלתי על הקיריים, לתוך הסירים. או, מה? עשיתי המון רעש. או. אבל הצלחתי להחביא לפרסים בתוך הגרביים, היא כעסה עליי גם על זה. אוי, מסכן שלי. מה זה החג הזה של להחביא פרסים בתוך הגרביים? בתוך הגרביים, ולהתחמק מהערובה. טוב, בקיצור, שאלנו היום, האם אתם בעד או נגד, לעלות או לרדת בחניון מהשביל של המכוניות? כן, בספירלה. אז כמה בעד, כמה נגד? מי לוקח פרס מתנת? כן, 60% מהמאזינים נגד לעלות או לרדת ברגל בשבילים העגולים האלה. 40% בעד, אז זוכה עם מאיה שכתבה לנו ברור שנגד, במיוחד בקניונים וכולי, כשאתה עם שקיות, כמה שפחות להשתמש בשירים כשאתה גם ככה בורח לשעתיים מהחיים. בסדר גמור, מה? אין פה צחוק, לא עושים פה צחוקים. חג שמח, תודה רבה לאופיר קנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קן, יותם בקר, אופיר מור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו, הו-הו, בילוש. בילוש, אתה שרון טייכר. אתה ערן זרחוביץ'. נשוב לכאן מחר גם בעזרת השם. טייכר וזרחוביץ'.